किप्स 98.3 एफएम को किप्स नेवा पासा धुनदने धुन संहेलाजी कहे समझी धुना छी गुलाग छी स्वयं है जाजुया धुनली धुना रंग भूमि अष्टमंडल रंग चादुने की नगु गुनेवा मैं तो रेखा जान जी सक श्यासु जाति ते स्वायत्त राज्य लीक पांचे चिली मिली राष्ट्र झाझा भैत न्याके जीगु चाती जीगु ही जोजोलपा लस्कुस नपमतिना किप्स एफएम 98.3 मेगाज नेपाल भाषा इजाजो नेवा पासा निन्चन दिमा छित जी रमेश अले प्राविधिक पासा रिना पाखे लस्कुस दु बसुवा निनसिया स्वता इ निसे पेता इतक नेगु नेवा पासा दुने थिति जाजो दु थौये जाजो ख जिगु पला थो जाजोले छम व्यक्तित्व लिसे खलावला यागु ख थौ थन इस्तेस पाकन छम युवा छम ल्याम दि वेक ल्याम सुख अले वेक नपछि खलावला यागु जुजी त पलख ज्याजोले मेछपुन्य नै यहीँ पुस सुङ्गुमी थोमी छिकपिन्त नि देशन जुना योसा दोसा छुजुला छ हे नने वाला को चोया मतनाया छंत बीत जीवया पुती खात खोथु सुत छुजु गारे छुया गु गतिया ना मन या खवैत धागु छुया गु खाना मधुथे जुल वेथे जुल छुया गु नेतुनि मन मन्त भुले मन मन्त छुया गु धारे छुया गु तो मने छंगु हे नादु चाहि के तनि चल दादु ओ मने चितल किरे छ मनया की किरे छ मखुसतु संसार तोता जीवने वने वने वने थोला ज्ञान पुस्ताल ज्ञान पुस्ताल थोला ज्ञान पुस्ताल ज्ञान पुस्ताल धासा मत्य निधाई थत हथा जुल मे पिंस छंत लावई धक्का मने भोखा बोल छनि लासो या बिल जित ये कुथे ताल भाले ख ख छहे जिमा गादे छुया गु गुली नपी पिया छंगु झलक सेगु छुया गु छंत लु मंका गुली ने छेगु छुया गु मनु ते निखत गो ख अपसो छुया गु धारे छुया गु तो मने छंगु है नादु चाहि के तभी चन दादु ओ मने चितल किरे छ मन लाख की किरे छ मखुसतु संसार तोता जीवने वने वने वने थोला ज्ञान पुस्ताल थो न्यायपुष सुङ्गुमी निन्दिला भाजु सुरजवीर बजाचार्य साले छिन जुन देखि दु किप्स एफएम 98.3 ज्याजो ख नेवा पासा नेवा पासा दुने थौ ज्याजो ख जिगु पला थो ज्याजो छि अनलाइन पाखेन न्यन्दी फै उके लागि छि इन्टरनेटे किप्स एफएम लग न्यन्दी मा अले हलिमे झाठासँग चुना छि थो किप्स एफएम न्यन्दी फै थौ ज्याजुले थन पाखन दि भाजु राज श्रेष्ठ थो जिगु पला जाजुले लस्कुस जनाय सुना जोजो लपाले लस्कुस दुसिता सुबेदु दक्षे नबला थो जिगु पला जाजो यो फर्मेट कर छि छि जन्म निसे छि सूर्य ख दक्ष नापताइरि छु जन्म गन गौले जुल सिवाय दुदाई ज्यू जन्म चाहिँ थन्ढा खसा जी काठमाडौँ यी महानगरपालिका बठाइटी ज्यू जन्म जु ख ज्यू जन्म साल चाहिँ 2028 साल ख अहिले आ ज्यू चिक्चा रङपट्टि चाहिँ छोया जुल जी मा बायु नाश गर्न दाइ जी मा चाहिँ मोरुमा मन बानीमै मरे रङ्गुल मायना चाहिँ विष्णुमाया श्रेष्ठ अहिले बायुना कृष्ण भक्त श्रेष्ठ छुको बाल्यकाल घुक्रा जी ठाउ आठौँ जी गु स्थिति दु उकी चाहिँ थियो लिफोसेबले ज्यू ठाउ बाल्यकाललाई जी तस्कै ज्यू सङ्घर्षपूर्ण जी चाहिँ गोटाएको छैन सङ्घर्षपूर्ण हामीले जे मा बा निम मरिरहेको राखिदिला मलाई म तपाईँलाई मधु खाला कि बालाई चाहिँ जी म तपाईँलाई मरु ख बाजी आठ आठ सात आठ वर्ष तपाईँले मधी है अहिले मा चाहिँ मरु चाहिँ अरे चार पाँच वर्ष तपाईँ छु पढाइ गन्तव्य चुन्चाउँदो सबैलाई आटक नबुन्दा चुन्चाउन दिएको दिएको अवश्य ख जी जी चाहिँ साइन्स जी फिजिक्स चाहिँ एमएससी एनओडु अहिले जी चाहिँ आनक्तिनी जी चाहिँ जनप्रशासन क्याम्पस चाहिँ सकिने रे भन्छन् अडु थो झिँदै नि म तपाईँले नक नक्ने स्कुल बनियो टाइममै जी थाउ मगस छौँदै जी डक्टर ज्यू इन्जिनियर ज्यू अथवा छु टिचर ज्यू छौ छु छु एम छु दुःख हो टाइममै चाहिँ ऊ टाइममै ठो टाइममै म हो जी मा बोप्रियो न इच्छा दिन्छु नि जिम झिम्काएर थोए छु परिवेश हुर्के जो जी त डक्टर या मा बो इच्छा अथवा थया जी इन्जिनियर ज्यू जी या गु परिस्थिति जी वैगु ख ज्यू परिवार भटेटी चाहिँ छौ मध्यमवर्गीय परिवार ख जी अनजी हुर्केजी या अहिले जी अनु मङ्से खनुको चाहिँ वास्तव्य छौ कठमा चाहिँ जी वास्तव्य मङ्से जगै जी लड्का जी उसले बिचाइनु ख जी अन डरवार हाई स्कुले छौ सार्वजनिक स्कुले अन बना अहिले अन बना चाहिँ ठाउँ किसिम चाहिँ यहाँ मेहनत हेर्न बुनियो किसिम ठाउँ चाहिँ अनजी यहाँ बनिसे ढुङ्गा एसएलसी पास जी ढुङ्गा अनि पछि साइन्सै क्या बना अहिले छौ अन छौ मङ्से छु रास उसले डोक्सियाँ उसले चाहिँ डक्टर इन्जिनियर जीले छौ मङ्से उसले ख जिन साइन्सै क्या बना छौ कसँग उसले डक्टर इन्जिनियर ढे छौ चाहिँ उसले मङ्से किसिम चाहिँ डक्टर डक्सी चाहिँ छौ लहलैले जिन उयो चाहिँ जी सपना छौ जुल तर ऊ नाप नाप हान जिउ चाहिँ छ विज्ञानप्रति जिउ चाहिँ तस्कै चाहिँ लगाव जो नि कि वैज्ञानिक टेकपट्टि जीवनी बना चुनाउ जो नि उसले चाहिँ वैज्ञानिक न विज्ञान वैज्ञानिक त विज्ञान बना वैज्ञानिक थिएँ जीव पुस्तक गयौँ जीव ओहो छौ न्युटन थिएँ अल्बर्ट आइन्स्टाइन थिएँ वन छौ मङ्स जो आठो मङ्सै त चाहिँ छि आठो उमेरै अथवा गुल्तक पुन चौन्थे आठौँको नै वास्तव्य जी ठाउँको नै बिछाएन छु उसले जी साइन्स बसान जी चाहिँ सार्वजनिक चाहिँ क्षेत्र उसले ठो चाहिँ जी सरकारी जाहिरै नै हो किसिम चाहिँ जी अन डुवाउन ठाउँको नै जी चाहिँ कम्प्युटर अधिकृत ज्या छु उसले अहिले अनुभव ढुङ्गा सरकारी क्षेत्र जी वेढुङ्गा हो जी गुली नै बनु ख उक युटिलाइज चाहिँ जी ठाउँको नै तस्कै चाहिँ म चाहिँ खान जी गु विज्ञान बनु ख गु चाहिँ छौ चाहिँ प्रयोगशाला चाहिँ छौ लाइफै बिटेन हुन विज्ञानीलाई छु डेन बी फिफिनी इम्यु चाहिँ पल्ला चाहिँ जी वनेर घाजी बिचाइनु ख तर वास्तविक ठाउँ जी छु जेजनु र उक्यो चाहिँ तस्कै जी भिन्नै जेजनु डुले छु अयो छु ल पुड्दै नि ल बिहामा हो थाउ उनी ल हो आउँदै ल छु अयो कारण विशेष कारण थुप्रै थुप्रै दुवा झाइमा हो खाला कि ठुकै विशेष कारण हजुर अरूजी खाने वास्तव मनु त्यो छौ लाइफे नाप छु मङ्से खन म मङ्सेट चाहिँ पुङ्केट वो चाहिँ फिल्डले चाहिँ ठमेस्या मेहनत यहाँ हुने लिपोजीवले लिपोजुजु उनीले ठाउँपट्टि ठमेस्या ठैट मसिया चुनि खुने उसले र जब चाहिँ थमेस्याङ ठट मसी जी छु फिलिमेटी मनु ख जी चाहिँ गुकी बन्नामा जी र ठमे थट चाहिँ सेटिस्फ्याक्सन यो खर्गा वल्लीपट्टि नै ठ्याउ यो खुने जी न चाहिँ नाप विज्ञाने वन उकी उकी वो फिल्डले वन लिपोजुलसे चाहिँ आठो झिप्री डिएसयुपी छेउ माहौल ढाला अथवा चाहिँ छेउ खटाउँ जीव नेवाटेउ छेउ पृष्ठभूमि वो जुजु चाहिँ जीवपट्टि इन्ट्रेस्ट होला जी चाहिँ छेउ साहित्य चाहिँ उनीउ अहिले छेउ चाहिँ ठो चाहिँ लेख रचना उनीउ छेउ क्रिएटिभिटी क्रिएटिभ आर्ट अन्यपट्टि उनीपट्टि जीवपट्टि चाहिँ ठाउपट्टि दुनियाँ निसेपट्टि जीव प्रतिभा होला अनुहारलाई लान्छन् लगा चाहिँ लिपटि नै ठुलो रुखी होला पक्का ख छाएर छ मतलब लिएर ऊ लिएर चिन्ह त रहेछ ल लैले डक्टर ज्यू इन्जिनियर ज्यू भन्ने हामी सिउन मगसलजी तर पुला घुमेस्यु हुने घुमेस्यु म हुने छि मोड मे थाहा छैन उनीहरूलाई जुए जोच्ने ख छि योपट्टि छु लुमङ्के बहजु घटना मतबले अथवा बिहा न्य अजुराजी यी पासके न्य छु यो जीवने चाहिँ लुमङ्के बहजु पनि छु यो घटना दुख्छ डक्सिमध्ये ठुकी जिटा टस्कै लुमिङके बहजु छु घटना चाहिँ ठ्याक्क जी सेभले आठ जिउ मोड होला गे होला मङ्गला छौ किसिममा नि देशै चाहिँ छौ किसिममा चाहिँ यहाँ छिटो 65-63 चाहिँ ऊ आन्दोलन जुल ऊ जु जे छौले आन्दोलन लिपा चाहिँ गणतन्त्र स्थापना जित जुल अहिले डक्सिमले पहिलोपल्ट चाहिँ फर्स्ट टाइम गणतन्त्र वेढुङ्का चाहिँ माओवादी सरकार वेढुङ्का लिप इन्द्र जात्रा खुनु जाएको 2065 साल इन्द्र जात्रा खुनु जिउ चाहिँ नेवा त्यसमा चाहिँ छौ टस्कै चाहिँ टडौँपट्टि चाहिँ उसले चाहिँ छौ फेसिया माल्छौँ उसले वुडिन लुमङ्का चाहिँ गुबले चाहिँ इन्द्र जात्रा खुनु बजेट कोकाला बिल अलि उकिएन चाहिँ प्लुकिसी व चुवा सको सहभको ऊ चाहिँ छौ चाहिँ किसिममा चाहिँ हामीसँग चाहिँ छौ विद्रोह होइन चाहिँ छौ आन्दोलन थिएन अनि विद्रोह जुल ऊ विद्रोह जुजुना चाहिँ नेवाटे चाहिँ ऊ गुरुकोर एरिया ख अनुजपी नेवाटेसँग चाहिँ टस्कै चाहिँ विद्रोह होइन होला ऊ चाहिँ जिउ चाहिँ टर्निङ पोइन्ट हो ऊ कि चाहिँ डट हिउनुहोस् चाहिँ जिरो चाहिँ डुन्ठ्याङको चाहिँ मनी डाउन कि जिउ बिचारी चाहिँ जी उब्लेन चाहिँ जी छौ ओहो ठो छौ ठो विद्रोह ख ठुटो चाहिँ छौ जी चोयासँग जी जी छ न जी केबुले जुनलाई जी छिउने या मसँग जी चोयासँग ठुटो विद्रोह याद छौ चाहिँ जिर अनिसेन्ट हुने चाहिँ ऊ छौ होला अहिले जी जिउ फर्स्ट पहिलो रचना जी वे चाहिँ विषय त कया छोया छि भोदाइदी जन्मे जु जुल अहिले आठौँ गुने चाहिँ छि किर्तिपुर चुन्दिया जी गुब्ले चुन्दिया छेउ इपा गुब्ले सुना बुझ ठोना छौ गजम खल ठो छौ गजन जी चाहिँ लिप अफिसेजी वया अफिसे अन जाहिर नै सिलसिला जी सान्थिमी शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र जी अनुचुन चुनौडु अहिले अवश्य अनुवसेन चाहिँ जिल्ला खास भटाइटी खु नेवाटेपट्टि पुलाउ बस्तीको अन्लाजी टोटा उनीहरू होइन अनुवना जी चाहिँ पहिलो जिम्मे चाहिँ मापीसँग अनि मैडिबी चाहिँ अनु छिटै डेकाइदिनु अहिले मैडिबी जिम्मे चौन अहिले वो एरिया चाहिँ नेवाट चाहिँ टस्कै म जिउ चाहिँ जलखल पिँधाइहाल्यो कि छेत्री बाहुन टे अब चाहिँ अनु प्रायोरिटी टु अनु जुन चाहिँ जी छौ किसिममा चाहिँ जी नेवाटेपट्टि गु सांस्कृतिक परम्परा वो किसिममा चाहिँ जिल्ला भाषा डिटेल चाहिँ ज्या भन्दैन अन अहिले अफिस न अन्याय वातावरण अनि अफिस हेर्न चाहिँ नेवा भाषा छौँ ल्याउला खायौँ भने त चाहिँ नेपाली यहीँ छोयो नेपाली यहीँ बनियो नेपाली यहीँ खलायो डगटीको चाहिँ उयो जुलाम मुखलाम अहिले अन चाहिँ जिउ अन छ मेजनाफा जिउ चाहिँ चाहिँ छ किसिममा मटिना जुल अहिले अन चाहिँ जिउ अन बिहान अनि जुल वेक चाहिँ सीमा प्रधान ख वेक चाहिँ सल्यानियामा काठमाडौँ एमपट्टि मुख अहिले चाहिँ परिवारहरूलाई मस्त मस्त चाहिँ आटक्क उमर्ने हाम्रो बिहा जुल अहिले आठो छित चाहिँ मलाई खासला आठो नि एफएम जाने चोबी पास पिन्छन मसी मुख्ने जिन म मसिउ नै छित छित मस्यु रे फेसबुक मार्फत मसिला मसिला ठाउँ छित थन सटा ठुकै कारण चाहिँ छि छौ इन्टरनेट रेडियो पाखेँ इन्टरनेट रेडियो चाहिएको थियो जी बुख अथवा अब जी जेना जग जित छिता सदौ ख ठो ठो बारे झी दिपार हुँगा ख ल्याउ जी आ चाहिँ छुत धार्नु रहेछ छित राजश्रेष्ठहरूका चाहिँ मलाई राजश्रेष्ठहरूका मसिकै मास खला साधारणतया छिउ मतलबले जन्म छ आटकला जुल झी पासपिन्द चाहिँ छिस छुख राजश्रेष्ठहरूका छि गेना मसिकेति जिट चाहिँ छवे नाम चाहिँ जे राजश्रेष्ठ भने पनि मन चाहिँ छम फ्रिलान्स राइटर खड्काए भइसक्यो दिसाजी छम स्वतन्त्र पत्रकार स्वतन्त्र पत्रकार स्वतन्त्र लेखक ढामलका स्वतन्त्र लेखक हजुर ठो लेखन यात्रा चाहिँ छि गबलेन चाहिँ ज्ञान ज्ञान ज्ञान जुन दिए ठोजी लेखन यात्रा 2045 सालको इन्द्रजात्रापट्टिको गु घटना जित चाहिँ पिन्जुल नि जी उपले चोयाला व चाहिँ इन्द्रजात्रा अर्थमन्त्री र बुख्या जटापट्टि हो ती चोया अनि जी अन इन्द्रजात्रापट्टि कुमारी ठाएर अन चाहिँ ओ जी आन्दोलन जसले जी किपलिङ सिन यसोया अन चाहिँ भिजिटियन अनि अन जी सुखना मगला उपलेपट्टि चाहिँ नक्टिन नक्टिन चाहिँ राजतन्त्र समाप्त जो टाइम खाओ उपले वो ढिंका अन यथाशीवादी पी अन गुल्न दुख इन्स कै किस्म व निवायु टेस चाहिँ सांस्कृतिक आन्दोलन खाओ इटा चाहिँ कै किस्म चाहिँ हिटेन चौ खाओ उपले वो जी अन खना अलि अन कुमारी छिन्दुने अन निवाट चाहिँ जी ल्याम पी अन गुल्न चुन चौ ख इपि चाहिँ तस्क चाहिँ पि निराश चौ इन्स ढापुटी ख इपि नब खलाञ्चना जी मंगला वो सबै जी चाहिँ डकै चाहिँ वो जी ठौपटी जी लेखे चाहिँ जी हिटया लेखेटेया जी अरे चोया अरे वो चोया जी पसेन छैले नयाँ पत्रिका वो जीपट्टि पब्लिस नजुल छौकमा जीव फर्स्ट लेखकै भयो जुल छौ चाहिँ जीव जी थमेसन थै त मसिले जी त गुल्न नेवाटेट चाहिँ असमान जेचौ असमान के चाहिँ व्यवहार जेचौ ख नेवा भाइप्रति गुल्न चाहिँ चाहिँ छौ चाहिँ बिमात्री कठ चाहिँ गुल्न चाहिँ व्यवहार जेचौ ख उही विरुद्धै छौ विद्रोही जीव चाहिँ लेखनी त जी उही विद्रोही रेखाटा जी जी छपु मिने नै मेरुङ्गा दिपाका दिपाहरूङ्गा छि जुल अहिले पाँचपिन्द जी यहाँनिर पाँचपिन्द न थन्यो यसरी फोन ल्याए बेचन 46 73 114 छ फोन हेर्न चाहिँ वेग राज श्रेष्ठ बाजी त छौँ निसा दुसा निन्दी फै मे छपु नि मेरुङ्गा दिपाका मखसा थू भना थथ्या कुथ्या जीवन या त शीतलता की म जीवन या त जीवित यही म अलि नप छिगु जीवन या पला पला निपकी म किप्स एफएम छिगु जीवन या सदायम पासा किप्स 98.3 एफएम जीवन या त शीतलता की म जीवन या त जीवित यही म अलिना पाँ छेगु जीवन या पला पला निपकी म किप्स एफएम छेगु जीवन या सदायम पासा किप्स 98.3 एफएम किप्स 98.3 एफएम को किप्स नेवा पासा बचाको दिपा ढुङ्गा हाँगाजको लस्कुस सेमचुना जी रमेशले प्राविधिक पासा रिना पाखे छिन यन्त्रना दिगु किप्स एफएम 98.3 ज्याजु ख नेवा पासा दुने थमे ज्याजु ख जिगु पला ज्याजुले थनुष पाक थन्दी भाजु राज श्रेष्ठ वेक छम मसिक थवे ताले नेपाल भाषा संस्कृति या त उत्थान या लागि लागे लगी परे जो राई के नेवन चुन्दी मछम युवा ख वेक त छु न अन्य सदु खास थन फोन ल्या ख 4673114 फोन ल्या 4673114 फोन एन्डी फै दिपा रुङ्गा हाग्न छ कला सुसेन नमस्कार सुभाय दुदै आज छु बडे जी मसिकौ फेसबुक पखे फेसबुक एन चित थन सदौ कारण चाहिँ सिनक चिनिए नेवास गा चाहिँ छौ इन्टरनेट रेडियो चाहिँ दिगुदु वो बारे जी चित खलबला या त थौ सदौ ख थो थो चाहिँ थो नेवास इन्टरनेसनल इन्टरनेट रेडियोले चाहिँ चाहिँ हिउपाइले झिगु मसिगा छिगु स जिगु स झी सक्सिय स नेवासहरूका छि नारा दिउलु थो इन्टरनेट रेडियो रहेको गजागु रेडियो ख ठस्कने ठिकै दिला हजुर दक्षिण नेपाल जी थो इन्टरनेट रेडियो ठो जिउ गु पाके गयाँ किसिम चाहिँ जी ठो जिउ चाहिँ जिउ पलान हेटर रहेछ र चाहिँ छोको जाग थुन खने जी चाहिँ कम्प्युटरले जी नेट सर्फिङ हेर्छन् उसले छौ वेबसाइटे जिउचोटि चाहिँ बिचाउन वेबसाइट ख प्लानेट रेडियो डट कम ढापट्टि अहिले जिउ वरि वेबसाइट डुन उसले अनु चाहिँ वो इन्डियन वेबसाइट ख हो अनु डुने छौ सुफी सङ्गीत न अनेक डुने डु अहिले गजल नहरु अलि हिन्दी उर्दू गजल प्लस चाहिँ मोडर्न रक गजल त अलिअलि पर्थ्यो थियो डक्कु चाहिँ अनि चाहिँ वो छ रेडियो पनि छौ चाहिँ वो तस्क चाहिँ बनाउँछ वेबसाइट पनि हो अहिले जी वो निनानु निनाटु छन अहिले उकि प्रि वेबसाइट टस्क चाहिँ इन्डियाभरि चाहिँ वेबसाइट चाहिँ टस्क पपुलर वेबसाइट पनि हो अहिले जी वेबसाइट चाहिँ क्लिक हेर्न निनाउनु छ उसले अनि चाहिँ बमालापट्टि मेटन गुब्री चाहिँ नर्मली गु निनी खा उसमै टस्क बमाला मेटन अनि टिटौ छैन अहिले जी निय चाहिँ यो कम्प्युटर सर्फ हेर्छन अहिले झट्ट छौ छु जिटा छु विचार बल्ला छ ओहो जी सङ्गठन नेपाली न ठ्याँ किसिमै छौ इन्टरनेट रेडियो छौ च्याक छ गेजिरहेको छौ चाहिँ जिटा टस्कमा छौ विचार होला अहिले अनि चाहिँ जी इन्टरनेट रेडियो च्याकलाई जे अनि वेब सर्फ छ चाहिँ उसले छौ चाहिँ वेबसाइट जी छैन अन्न चाहिँ गु वेबसाइट फ्री होस्टिङ एन्ड भ्यू इन्टरनेट रेडियो फ्री होस्टिङ एन्ड भ्यू चाहिँ वेबसाइट थिएन अहिले अन जी चाहिँ वो स्टडी यहाँ हुनुले ठो नेवास इन्टरनेट रेडियो चाहिँ जी अनि चाहिँ कन्फिगरेसन यहाँ अहिले उयो चाहिँ ट्रायल यहाँ हुन अहिले मेट या ट्रायल हेर्न अहिले जी ठुकी चाहिँ डक्सिमले फर्स्ट चाहिँ जिउपट्टि ठुकी चाहिँ ट्रायल हेर्नुले जी ठो नेवा एकाडेमी दिवस खुनु राजभाइ जगमिजु न वेकन छौ चिनाख बनाइदियो उसले चाहिँ रङ्गशाला ठोगु स आटक न ठैचन ढाउटी वो चिनाख छौ चाहिँ जी जिउ इन्टरनेट तयार चाहिँ जी उट अपलोड हेर्न अहिले पाँच छ मेस्ट अन्त कार्ड नि ठो चाहिँ निर्णय दिसन ठो गेज ट्रान्समिसन गेज काटे उसले वेकन ओहो वेक चाहिँ यहाँ भए म सम्पत्ति ल अहिले वेकन यहाँ चाहिँ सुपर के बिहारी लाग्छ ओहो ठोला टस्कै जागरण चाहिँ हैपट्टि मे टस्कै जुरजु डनीपट्टि मे ठो सुनाहाल्टौ ठो मे ओहो बाला ठोला ठो चाहिँ चिनाएर गएर वेकन ढाइजु ला अहिले क्लियर ट्रान्समिसन क्लियर जुल गरेर लम् ल अहिले जी बिचाइ यहाँ हुनु उसले अहिले ड ठ्याक्क छौ छुले लाग्छ झिउ गुल्न एफएम ट्रान्समिसन जेचौँ ख नेपालले आठौँ डुनलाई इटस्कै पेज हिँडुङ्गुल वो ट्रान्समिसन डुनेन आज नेवाटेउपट्टि न हरेक चाहिँ छौ छौ एफएमए नेवाटेउ छौ छौ कार्यक्रम अनु डुठ्या जस्तै छिउ न डु डु डु छिउ डु वो कार्यक्रम एउटा चाहिँ आज जस्तो टाइम छ हैन टाइम बाउन्ड छ जे जनी सो 1 घण्टा यति कार्यक्रम जुल गर्ने 8 घण्टा कार्यक्रम जुल नेवा कार्यक्रम तो गुले गुले कार्यक्रम न्यू चाहिँ अनु छुटे जुल लास मगला जस्तै आज लहना कार्यक्रम 10 बजे वही 10 बजे चाहिँ सुजे चाहिँ अफिस मन मालो खिन्छ जना सो छुटे जुल अले लिपर हाना चाहिँ न्यू चाहिँ न्यू मरि जुल मगला वाज यु नी अले उटा हाना चाहिँ रिले एना चाहिँ प्रसारण या फजा गेजी रहे छ त चाहिँ छ वाज जुल वाज नी ओठो इन्टरनेट रेडियो चाहिँ काठो चाहिँ ठिक चाहिँ समाधान जी पनि रेड चाहिँ बिसावला ठुटाय जी चाहिँ इन्टरनेट रेडियो चाहिँ सुरुवात चाहिँ थैंक यू छैन थो छिन नदैला मे एफएम बडी छ प्रोग्राम चाहिँ छ रेकर्डेना गुगेटै दिलो मला त रेकर्ड गयो माध्यम हिन्दी छ मतलब नेट वइ चो बडी जक या या खला कि डक्सै मते सुरु ठो चाहिँ रेकर्डिङ गयो जुल्ला छ चाहिँ ठो जुन लहना ज्या छ वेकअप सिल्भिया टाटा अलि राजेन्द्र साके विवेक सबजन चाहिँ ठो ज्याजन्याका दिउ ख अलि वेक अन सिल्भिया टाटा पिसन छ जिरस ख अन सटरडी ल सट ड्युपले चाहिँ वो रेकर्डिङ वेकअप सन ड बियाडी ल अलि चाहिँ इन्टरनेट अपलोड हैन अलि छौ सोर्स ल जिरा वन जुल लिप लिप जोइसे जि चाहिँ ठो एफएम नि नि उनीले द चाहिँ ठ यो जुल ल्याम जि चाहिँ आज मोबाइल ले ठोकने मोबाइल ले टस्क आर्निक सिबदन दये छौ वो किसमा चाहिँ मोबाइल ले टक रेकर्ड या त रेकर्डिङ चाहिँ हान नि निउ विशेष एना चाहिँ जिर चाहिँ टस्कमा बाला चाहिँ उसले वो कार्यक्रम मध्ये लहनैपट्टि चाहिँ झिगु सम्पराडा कार्यक्रम राख्न सके जुन वे गर्न चाहिँ जी आना ठुबेले नेवा भाषा संस्कृतिपट्टि चाहिँ टस्कमै चाहिँ द चाहिँ सेके सिके मासी छौँ वो सम्पराडा वो कार्यक्रम निले चाहिँ टस्कमा बाला कार्यक्रम जुन जी चाहिँ वेको कार्यक्रम चाहिँ रेकर्ड यहाँ निन्छु होला अहिले उइटै चाहिँ जी आना चाहिँ अपलोड नै होइन खास चाहिँ मोबाइलमा जिउ अपलोड या बिडी ख अहिले ठाउँको नै होइन चाहिँ आठ ठाउँको नै कम्प्युटर प्रविधि वे सार कि ठाउँको नै या वे कहीँ पनि कुल्न कार्यक्रम ख वो चाहिँ सिधा इन्टरनेट होइन प्रशासन प्रसारण ज्याचौँडु अहिले इन्टरनेट होइन जिसमा चाहिँ कनेक्सन डुसा तर तुरन्तै इन्टरनेटै जिसमा उयो रेकर्ड न या फो कि आफ्नो जिउ अठै नै छौ रेकर्ड नै होइन अहिले जुन जुन चाहिँ त जिउ पनि गुण जुल नि कार्यक्रम ल जी संविधान सहयोगपट्टि विगतनजी ह्योपट्टि स्टेजे उसले जी सुरु सुरुले लहना कार्यक्रम जो निन्चुनु अलि उसले स्टेजे जी चाहिँ प्रोग्राम निन्याउनु उसले मेट्रो एफएमपट्टि छौ बाला उयो कपिसँग मेट्रो एफएमपट्टि नेपाल मण्डल दौडापट्टि कार्यक्रम ल्याएको छ नि त्यो पनि अलि वो कार्यक्रम निन्य चाहिँ जी इटो चाहिँ रेकर्ड नै होइन उयो चाहिँ मोबाइलले रेकर्डे मेन ख ज्याजो यन्जिन पास स्टुडियोले फोन लाइन सुन दिइरहेको थिएँ वेकर्स कलसको स्या हेलो जोजो लपा हेलो जोजो लपा सुन्न भन्दिया लोकराज बजार चार्जो जी राज श्रेष्ठ नब सुन्छ सधैँ दिउ हजुर जोजो लपा दाइ मसिलो लोकराज दाइ मसिलो ज्यू ख अहिले त्यही आछि म तपाईँलाई यसरी चिन्जना तरि ठ्याक्कै झिउ अनुसार झिन म तपाईँलाई भौमहरू मग्ला हजुर अहिले हुन्छ ल अब छि ज्यादा ज्यादै नै गोबर पुगोसी ल आछु चिन खोज्छ अहिले फेरि छि ग्याजा डाउन त्यसले ठो चाहिँ लेख रचना जी कुखुरा डाउन दिइदियो हजुर वन अफ आइडियलहरू मुख हजुर रसको निन अलि ब्याउन ओली कन्यान दिस सर लोकजी हजुर लोकराज दाई छिटो एक एक सुब्बा होला जी चाहिँ जिटो चाहिँ क्वेसन जान दिलो जी चाहिँ ठो लेख रचना गेखेन डाउन दास जी ठो नेवाटेउ छौ सांस्कृतिक आन्दोलन ढका ढाजी वा जी विचार पैसठी सालीपट्टि इन्द्र जात्रापट्टि गु आन्दोलन ख उया नापनापन जी नेपाल भाषा आन्दोलन ढका जी नेवाटेसँग ठुइटो चाहिँ उठाने यहाँ हुन्छौँ ख वो टाइम है या आठो जी गणतन्त्र स्थापना जी रुङका नेवाटेसँग सांस्कृतिक रूपमा वो छौ यापट्टि वो छौ जी माइल स्टोन नै डायबिट होला वो गुपट्टि उसले घटना जुल वो चाहिँ बजेटको कला जी चाहिँ सांस्कृतिक रूपमा जी त चाहिँ गु चाहिँ जी पिराजुल नि वे पिराए है जी चाहिँ ठो लेख रचना डाउनु ख उयो चाहिँ जिउ लेख डे चाहिँ जिउ विद्रोह चाहिँ वो उके विद्रोह सुरुजु ख जिउपट्टि जी फर्स्ट जिउपट्टि रचना है इन्द्र जात्रा अर्थमन्त्री र मुख्या जात्रापट्टि हो वो चाहिँ पत्रिका प्रकाशन जुल जी खेबासँग चुयो ख उसले उसले टक्क जिर चाहिँ आठो नेवा भाषा खला ल्याए छ पक्का नहोला तर चाहिँ लिपुजुसी जिउ खल्याउन टोटो न बासपिन अठे जुले चुए चाहिँ चुएर मस्या हो न लिपु बन्न मस्या हो न अठे जुजु भन्छु ल मलाई आहना जी ठुकिए जी डुवाएर न अहिले जी चाहिँ ठो भिन्टुना खल छिपिसँग गु चाहिँ नेपाल भाषा एफएम न्याकीको चाहिँ प्रोग्राम त गुल्न दुख व डक्कु प्रोग्राम एट छसिकन चाहिँ छौ चाहिँ डाटाबेस चाहिँ छौ डेका छौ चाहिँ लिस्टिङ हेर्न भिडुना खलन चाहिँ ठुकी चाहिँ टस्क बालापट्टि व जाइ छौँ रुजी उके डुजन झिरु न अहिले वेक वेक चाहिँ आजी लोकराज दाई नपा मस्यु न अठेना मस्यु ख हजुर आजी हामी न चाहिँ ज्याजोले डुवाउने मतलब थो जिगु नेवास रेडियो ले उइपुति ठो निन त चाहिँ छुयामा नेवास पक्का इन्टरनेट उयोले नेटलाई मायामा ल गु किसिमा डुवाउने खाउ क्या ठो चाहिँ ठु नेवास इन्टरनेट रेडियो ढ्यासर कि ठो ठु बेसले चाहिँ इन्टरनेट ल इन्टरनेट पक्का न मायामा ल अहिले प्लस चाहिँ इन्टरनेट नाप नाप आठ कम्प्युटर वा ठु चाहिँ एसेसरीजलाई ठुकीलाई मायामा ल कम्प्युटर डेमा ल इन्टरनेट डेमा ल इन्टरनेट कनेक्सन जिएमा ल अहिले ठुकीपट्टि जिउ वेबसाइट चाहिँ नेवास नेवास इन्टरनेट रेडियो डट कम ढका ठुकिडु अहिले उयो के चाहिँ वेबसाइटै झैरीमा ल अहिले वेबसाइटै चाहिँ लगन या साट के अहिले वो चाहिँ अटोमेटिकली वो गु प्रिज जी चाहिँ प्रोग्राम टिट्यु खु चाहिँ झिँदैन रिफै होस् थो छिउपट्टि थो जुन प्रोग्राम गुली घन्टा मतलब नियन भयो ठौकने ठोकेपट्टि जी बिछु बिजाइनु रहेछ ठौकने चाहिँ जी ठो ट्रायल बेसी छाइरहेछ जी आर नेपाले छो चाहिँ लोड सेडिङको प्रब्लम न छ टस्क चाहिँ जुल मङ्गला कन्टेन्टर कम्प्युटर चाहिँ कनेक्सन चाहिँ 24 आवर न मरियो किसिमा जुल अर्जुनी ट्विटर चाहिँ सुरी चाहिँ आ झ्याक्छु नु गइरहेछ ट्विटर ट्रायल बेस चाहिँ 5 मिनट ट्विटर फिडब्याक गए पछि ढिका चाहिँ झ्याक्छु नु ख करिब करिब जी चाहिँ ट्विटर चाहिँ यदि इन्टरनेट कनेक्सन पालनको रहेछ जी चाहिँ ट्विटर चाहिँ करिब करिब 24 घन्टा जी झ्याक्यो फु ट्विटर तर आ चाहिँ करिब करिब 10 घन्टा चाहिँ उलिउलिजको बुझ्छौँ ढुका 4-5 घन्टा 10 घन्टा 4-5 घन्टा 10 घन्टा टक्क चाहिँ हुन्छौँ अहिले जी ट्विटर चाहिँ फेसबुक मार्फत जी चाहिँ ठुले चाहिँ ठुले जाएको ठोइछौँ टु ठिया बन जी नि ध्यान गर्नु चाहिँ इन्फर्मेसन डेटहरू ठो आ चाहिँ मलाई आ आ चाहिँ झिसन थो धन्यवाद सहले सुन्यन भई ठौको नै जी चाहिँ ट्विटर छैन रहेछ ट्विटर ट्रायल बेसै एन्जनु जुनी ट्विटर जी सुरी चाहिँ ठो जी मेलोडियस नेपाल भाषा सङ्ग्स त गाजी चाहिँ छौ चाहिँ त्यो डोकी बाबालाउ पनि नेपाल भाइपट्टि चाहिँ मेट मेट चाहिँ जी लोरियन्ट एउटा अहिले वो लोडे छौ वो छौ नि फै अलिअलि वया चाहिँ जी छो मेट्रो एफएमए जी सरट कसा वेकन चाहिँ नेपाल भाषा सेकेटापट्टि वो समसामयिक चाहिँ राजनीति बारेले वो गुल्न वेकन बेट खबैटी जी वो रेकर्डिङ डुलो वो न सिक्सन फै अहिले प्लस चाहिँ जी ठमेसिया छौ चाहिँ रेडियो चाहिँ आज चाहिँ एफएम रेडियो छौ सञ्चालन यामल छौ चाहिँ जी व जी भाषा सम्बन्ध जी चाहिँ सानुकाजी महर्जन वेक चाहिँ अधिवक्ता ख जीपी नियम जान चाहिँ छौ आकाजी रेडियो चाहिँ एफएम छौ न झिन सञ्चालन या ठ्याँ एफएम सञ्चालन यामल कि जी नेवाटेट चाहिँ छौकटमा चाहिँ जागरण भएको किसिममा नेवाटेट चाहिँ गुगर चाहिँ ठक्का किसिममा ढका चाहिँ वेक जी सलहजु ल अहिले सलहजी या चाहिँ जीपी चाहिँ जी ठो शर्मिला सुवाल वेक चाहिँ रेडियो उपत्यका चाहिँ एनडी अहिले रेडियो उपत्यका चाहिँ छौ कार्यक्रम चाहिँ जिम्सा यामल ढका वेक ठ्या हुन अहिले वेक ठ्या छौ ट्रेनिङ न जिम्सा छौ किसिममा कहिले हुनु सानकाजी महर्जन वेकर्न छौ कानुनी ठौको नै चाहिँ आज नेपाली चाहिँ छ नागरिक जिडुङका कानुनी विषयले मिनिमम सेकमा आउँछु डु ख उखी गे गे बाट अर्चन होइ उखी गे जे नेवाटेसन टुक्सीमा ल्याएको छौ कार्यक्रम जुल्दा छ अहिले जी न्याकिनु चाहिँ शिक्षा वा रोजगार हरिपरि कार्यक्रम ख वो कार्यक्रम ए जी चाहिँ प्रशासनिक क्षेत्र मुख्य सार्वजनिक संस्थान अथवा चाहिँ निजामती सेक्टर झी नेवाट छ्या डुवाउने माल रहेको किसिममा चाहिँ अहिले वो नाप नाप चाहिँ शिक्षा क्षेत्र चाहिँ गे गे जे छौँ डु रहेको किसिममा चाहिँ छौ कार्यक्रम छौ वो न्याक फै वो यदि चाहिँ कार्यक्रम वो न्याक कल्ला छ नेवास इन्टरनेट जी वो कार्यक्रम डेजी अहिले जिउ चाहिँ आज किप्से रमेश दाई पनि वो कार्यक्रम छिर जी सिउ पृथ्वीपट्टि कार्यक्रम न जी त्यो बिचार चुनौ कि अहिले ठो नेवास इन्टरनेट रेडियो उद्देश्य छु उद्देश्य चाहिँ ठुक्यो चाहिँ प्राइमेरी उद्देश्य जी आ विस्तृत रूपमा चाहिँ यहाँ चुनौले गेख्न छ्याक चुन रहेछ ट्विटर जी नेवाटे नेवाटे चाहिँ नेपाले गुल्न एफएम दुःख नाछ जी छिटो ढाया ढुन ल उखी नेवाटेपट्टि छौछौ कार्यक्रम अवश्य नै डु ढ्याबले करिब करिब जी त निछिट चाहिँ वो कार्यक्रम जो मुङ्गो छ निछी नेवा भाषा चाहिँ सुई सुई कार्यक्रम 24 घन्टा कार्यक्रम चले जे डु अहिले जी ठोए विषयले जी श्रीकृष्ण महर्जन जो वेक मेट्रो एफएम सञ्चालक नेवा मण्डल डुया वेक नपछि खलायन छौठियाउ चाहिँ नेवास इन्टरनेट रेडियो छौ डेके अहिले उकी गुल्न ख रेडियोपट्टि जु लहना मेट्रो जी किप्स जुल अनलिप रेडियो पटिकैपट्टि जे जो जुल अनलिप वया जी बिगेन टुलाटर जुन चलेन डियो कार्यक्रम त अब जी चाहिँ लखन लाग्दै ऊ नै सिकाए चाहिँ इमेज न्युज एफएमए ऊ डक्को चाहिँ ओके छौ चाहिँ अर्कै किसिम देखेँ अहिले ऊ कि ऊ छौ पुरा चाहिँ जिउ चाहिँ निचिए चले जियो किसिममा चाहिँ रेडियो छौ चाहिँ उइट या मखला प्लस चाहिँ अहिले अर्कै केसमा न वो रेडियो चाहिँ छिसै अनलाइन यहाँमा फसान उयोपट्टि इन्टरनेट वो अपलोड यहाँ ट्युटु अहिले उयो झ्याबले झ्याटेर झ्याउ टाइम हेर्न उयो क्लिक यहाँ यहाँनिर किसिममा वो छौ चाहिँ ठ्याउँ छौ यहाँ चाहिँ सिक्किसन डाइरेक्ट यहाँ सिक्किसन डाइरेक्ट छ एकदमै ठिक पोजिटिभ रूपमा के ट्युटु अहिले वेक चाहिँ नेवा पत्रकार चाहिँ राष्ट्रिय डब्बुले वेकन ठोकमा चाहिँ पत्रकार पास बिन्दापछि खल्या चाहिँ थो चुचु जिरेको होला अहिले वेकन मेरो छोछुरी लाग्छ आज छिला ठो राज भाइ छिला ठो एक्का चाहिँ यहाँ चौँ दुःख आज ठे बलबुट यहाँ चौँ दुःख नै कसा हान माला रका यहाँ ठो कार्यक्रम रोके जे पनि ट्विटर चाहिँ छौ चाहिँ ट्विटर छौ चाहिँ किसिम प्रोफेसनलाइज न ट्विटर यहाँमा ल लिपठ्याङ्क ट्विटर चाहिँ जियो किसिममा चाहिँ प्रोफेसनलाइज यहाँमा हो जरुरी डु ट्विटर ट्वि इन्फ्रास्ट्रक्चर सिक्या ट्वि मेन पाउन सिक्या मुखला टेक्निकललाई छिँ सोइदी ठिकै छु ट्विलाई चाहिँ बाल खलाएर छिटो चाहिँ जिठो जवाबी काली प्रकार कन्टेन्ट डु ठिक संस्थागत रूपमा बालको यहाँमा ल रह्यो छौ खन ख छि लातले छि यन्दी मलाट के हान थि जि रह्यो छौ ग्याचुकले दया दैजुल जी आग न मे बचाको दिपा क्या यी हो दिपा छ क्या हान जी दे जीवन या त शीतलता की जीवन या त जीवित यही म अले न प छिगु जीवन या पला पला निपकी म किप्स एफएम छिगु जीवन या सदाय म पासा किप्स 98.3 FM जीवन या त शीतलता की म जीवन या त जीवित यही म अलिना पाँ छेगु जीवन या पला पला निपकी मा किप्स एफएम छेगु जीवन या सदायम पासा किप्स 98.3 FM किप्स 98.3 FM को किप्स नेवा पासा जा धेगु जा हे खानी धका ना जा साना चिमी धका हिस्या साना मनुला मनु है खानी तो ये पुस्तुंग मेरे गाहक नाच का लस्कु संजन जी रमेश प्रायोगिक पासा रिना पाखे ठोले छीन जंजन डिगुदु किप्स एफएम 98.3 जाजो खा नेवा पासा नेवा पासा दुने थौये जाजो खा जिगु पला थो जाजुले थनुष पाक थ दि भाजु राज श्रेष्ठ वेका दाहक नाच का दिबार गा लस्कु संजन जो जो लबार मिस्तै जी नाच नेवा स इन्टरनेट रेडियो ले छि पुतर गाउना आ छिमेउन थिएन तहरू छि नेपाल भाषा अब नेपाली न इन्टरनेट चाहिँ छौ ब्लग चाहिँ दिएको छु मलाई थो ब्लग रहेको छु सुबेद रमेश दाई ब्लग रह्यो झी नाप नाप त्यो रेडियो चाहिँ टेलिभिजन अन्य अन्यपट्टि चाहिँ सिएन हयोपट्टि चिज झी चाहिँ ठाउँ छ पर्सन छ डायरी छ दै नि झी चाहिँ ठ्यासो ढाइको चाहिँ फुला फुलाउने ला अठे चाहिँ छौ चाहिँ आठ नुनु चाहिँ पर्सनल डायरी डाइ मुला डायरी चोइ चाहिँ नि अनि डायरी चोइ चाहिँ न ठाउँ ठोजलो सोझल लगाएर चाहिँ नि अलिक कनि हान म्याउ डेट ओ चोइ चाहिँ नि ल थु ब्लग रहे चाहिँ छौ चाहिँ डिजिटल डायरी ख गु चाहिँ सिसन छि इन्टरनेट डेट आइडी फै अलि युकोना पसेर डी फै छि छु छुइ जुल ठाउँ नि छि छु जुल छि त छु पाउन गे कर कर दु ठाउँ कनि आठो ब्लग युपटि चाहिँ परिभाषा थु खालि डिजिटल डायरी जको मखोटो ब्लग युपटि परिभाषा इन्टरनेट वन्नुङा थुकि छिगुपटि चोसु छि अनटेरी फै छु पटि म्युजिक भिडियो र अनटेरी फै छु चाहिँ रेकर्डिङ सटेरी टेरी फै अलि छि पटि भिडियो र न अथे मल्टिमिडिया मिडिया जमाना जिरुङलो ओ ब्लग चाहिँ नाप्नप गुख र चाहिँ यो परिभाषा जु ख अब डस्क टबेना भन्नुगलो फेरि चाहिँ छोको सँग पर्सनल वेबसाइट अथवा डिजिटल डायरी छ अटेट भइगे छ ठोके आवश्यकता चाहिँ मुला गुप्त खङ्गिया ठो ब्लग ब्लग यो भिडियो आवश्यकता जी ठो ब्लग सूर्यानु जी कुब्लेनी चाहिँ ठो लेखने जीव या स्वतन्त्र लेखने जीव या अहिले लेखने वेडुङ्गा चाहिँ छौ जी छुफिल लास द ठो सुरुवात चाहिँ यहाँ हेर्नु आठी त गेना मकट्यो जीसम्म लेखकको रूपमा जी गेना मान्छु नि अथवा चाहिँ लिपठ्याङ्क जी गेना छुचुन्डे छु चाहिँ टो छुटे च्यालेन्ज चाहिँ जुलु ठो अहिले जी चोचौ हुन्छ न जी चोचौ हुन्छ न अहिले चोचौ हुन जी यहाँ खेमासँग छु अहिले वो पत्रिका जी छेउ अहिले पत्रिका प्रकाशित जुले ला जिल्ला टस्कै लेटायो होला ओ ठाउँ प्रकाशित जुरु जिउ लेखाले टस्क ओ निजी निचे जी चाहिँ फुरङ तर चाहिँ यहाँ गुब्ले प्रकाशित जिमा खुने ला टस्क मेहनत हेर्न चाहिँ नि एकदम उकीलाई चाहिँ एकदम चाहिँ यहाँ इतिहास बनमा स्वस्थ ओ क्यामल न लाइब्रेरी बनमा ओ न डकोना चोइ अहिले प्रकाशित हेर्नु टस्कै मन खिस्रीको जलो अठ जीविका अहिले ठुकी अल्टरनेटिभ चाहिँ जी ब्लग रहे जी लुइका अहिले वो ब्लगे जिउपट्टिको आर्टिकल पब्लिस जुन टया पब्लिस म जुन टया अहिले उयो त फेसबुके जी पासपिनमा चाहिँ जी सेयर हेर्न सेयर हेर्नुले उकी चाहिँ जी या पत्रिका उनीहरूलाई सुना छुटाला छुदैला उला पासमा मैमा हो तर फेसबुके उड्नुगा पासपिसँग इमिडिएटली उकीपट्टि छिँ ठोरा मिले छिँ ठो छुटायो छिँदै अँ डिसमा चाहिँ डिस्कसन नजियो होला अहिले अर्जुनी छौ थपट ठमेस यहाँपट्टि जाइ र पासिसँग बन्चाउन डु वो किसमा जुल्का वो चाहिँ जी ब्लग यो आवश्यकता अनखना नखना अहिले लिपजुलसे जी ब्लग चाहिँ गाइसमा आगसेर खन्दा छ जी नेपाल भाषा खेले जी डुवाया ढुङ्का नेपाल भाषा एक एक कम वेबसाइट न एक एक कम अहिले ब्लग न एक एक कम छौ चाहिँ पालक ढाउँलाई चाहिँ नेपाल मण्डल डट कम वो वेबसाइट को चाहिँ नेपाल नेपाल भाषा खबर टस्कन चाहिँ वो पालक चलाइ जाउँटु तर मेमेओ चाहिँ ब्लग पासपिसँग नेपाल भाषा न चुसाउन डु तर छौ चाहिँ गयौँ जी खिसीमा रहेछ नि उइट गु झिसन सुरुवातलाई याद हुन छौ प्रेरणा सुना चाहिँ बिजेट सुरुवात चाहिँ यही तर उइट लिपठ्याङ्क मकटे यो छौ च्यालेन्ज भनेका जिरा आठौँ कुनै ब्लग इट मकटे हो वा ठो नेवास इट मकटे हो उइट जी छौ च्यालेन्जै खान जाउँ थो नेपाल भाषा ख्याले चाहिँ मलाई थियो नेपाल भाषा त नेपाल भाषा त गुल्तक्क योगदान बि फैथ्याँ जाउँ थो ब्लगमा नेपाल भाषा साहित्य संस्कृति उत्थानको लागि गुल्न नेपाल भाषापट्टि एफएम सञ्चालन चाहिँ छौँ अहिले पत्र पत्रिका नेपाल भाषा प्याइ छौँ ठुकी नेपाल भाषापट्टि भाषा ओ झिउपट्टि संस्कृति सम्पदा भाषै त छौ किसिम ठो एकदमै नु उचाइ लिएको छौँ जी चाहिँ ट्याका जीसँग गुलनम बलिचाली बुढी नेपाल भाषा ख मलाई जिमिया जी दाइ जस्तै नि नेपाल भाषा पुरा चाहिँ प्याउ नो मनु आना जी ठुकी डुवाए छ्याक डुवाए ढासा नेपाल भाषापट्टि एफएम यहाँ डुवाए अनि एफएम यहाँ जी चाहिँ पत्र पत्रिका न बुन्यु होइन पत्र पत्रिका छोज्यौँ जी लेख्न ठेक्क चाहिँ नेपाल भाषा चाहिँ फ्याउ होला अहिले ठो ब्लग रहन ठोक्ने यो इन्टरनेट जमाना जी छौ ब्लग चोया अलि उइट एफएम जी फेसबुक सेयर फटा जी फेसबुक गुलन पासमी रेखा बटक सेन बुनी अलि सोइज ल अलि जी ब्लग एन नेपाल भाषा जी नेपाल भाषा न चोया नेपाली न चोया इंग्लिश न चोयु बुटी सुंगुली जी भाषा जी जी ब्लग एटिट्युड अलि गुलन अन चाहिँ फेस टु फेस इन्टरेक्ट थिएँ का हो फेसबुक न छौ न अहिले टुन्डका टुन्ड रिप्लाई न उयो ओहो छिटो चोइ लडाइ गटै मतलब हो अर्जु छिटो न छौ कसमा किसमा चाहिँ चाहिँ ब्लग हो फेसबुक है छिटो छिनामा नाप्ला त जी ल टस्कै नस जी छो जी एफएम ठन ठे उयो रे किसमा है जु छौ चिनाइ रे ढामल गट ब्लग हो ओके हजुर पक्का जी ज्या जो इला छन् रे को चाहि दिङु जुल ल छिटो अन्ते ढामा उ छौ दुसा दाइ दिसा जी नि नि लो म पनि छौ दुसा जी यहाँ पाँच मिनट गु गुपिन नेपाल भाषा गु गुलिन पाँच मिनट डु एफएमए जेएनडिपी गुलिन चाहिँ सञ्चारकर्मी डु पाँच मिनट जी छौ छुट्टामा छ भाषा श्रीकृष्ण गुरु जयन्चन दिउ ख उइट चाहिँ कन्टिन्युटी बिहारी छ उइट निरन्तरता बिहारी छ मतलब लिपिठ्याङ्क श्रीकृष्ण यहाँदेखि विचे चाहिँ टोटा झाइदिए मते जी नाच छौ छिटो ढै नि जस्तै छुन चिज उइट छौ स्नान ढाल्ला उत्प्रेरणा हेर्न तुरन्त चाहिँ ओ जी चिज जान यहाँ यहाँ भने मलाई नेवा सजी तुरन्त चाहिँ उइट चाहिँ इस्टाब्लिस यहाँ चाहिँ चाहिँ तुरन्त चाहिँ उइट चाहिँ यहाँ तर छौ उइट कन्टिन्युटी भिडियो चाहिँ टस्क टढौँ ख पनि गरी ओ गो टढौँ ख श्रीकृष्ण भाषा खेले सनातन दुई बिस डोकोसिया चाहिँ ट्विटर चाहिँ कन्टिन्यू भेरिस अठे चाहिँ नेपाल भाषा चाहिँ भिन्डुना खल वेकअपिस गुल्न नेपाल भाषापट्टि कार्यक्रम त निनाचुना वेकअपिस गुल्न चाहिँ ठुकी योगदान भेचौँ ख वेकअप नि नछौँ निरन्तर भेरिस जी उसले ढाएर यज्ञको सुभाषी थन्थ्याङ्ग चाहिदिला ठाउँ नुवा ख तैदिला छिगो ठाउँको पला जुन त सियर यज्ञको सुभाषी सुभाषी थोले छिन्जनजीलाई किप्स एफएम 98.3 ज्याजो ख जिगुपला जिगुपला दुने थौँ ज्याजो ज्याजुले छिसन्जना भाजु राज श्रेष्ठ पला छित थो ज्याजो घत्तल बाला बामला बामला थाउ प्रतिक्रिया बेरिस थो ज्याजो लागि छिगु गाँ छिगु सहर अले छिगु तले नसुन व्यक्तित्व दुखसा उगु व्यक्तित्व या सङ्घर्षमय जीवन या पला झिसन सेकी सिगुकी लागि जिम्तो सपुते रिसाउकी लागि जिगु मोबाइल नम्बर 9841470383 9841470383 वा 9910703383 9910703383 फोन एन्डिस अहिले इमेल एन्डि खसा जिल्ला रमेश @gmail.com GILA जिल्ला RAMESS जिल्ला रमेश @gmail.com छ इमेल यहाँ छोइदिफै थो ज्याजो छि अनलाइन मार्फत न प्रत्यक्ष एन्डिफै उकेलाई छि नेते किप्स एफएम लगइन एन्डिमा एएनडी राकी किप्स केईपीएस किप्स एफएम लगइन एन्डिल कि छि हलमे झ्याठाना चुना थो किप्स एफएम ज्याजो एन्डिफै ज्याजो यी कोचा तेगुजुल ज्याजो निन्चन दिमा छिट अले थन स्टुडियो सब फ्याब्रिक रूपमा ग्वालियन दिमा पासा रिना हेर्न योगको सुभाइ रासे स्टुडियोको छाइदिमा भाजुरा राज श्रेष्ठ अले फोन एन्डिमा लोकराज बज्राचार्य जुट्न योगको सुभाइ रासे जी थना उनी गुजा फुन्चना थौँ टुपा दि भाग्न नाप्ला सुभाइ Tomorrow.